الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفة المؤمن الموت وقال أيضا القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران واجب الاحترام مشرانو کشرانو ستاسو دروان دے نننے بیان دادا اغچا پا حالات کے دزن کدن او د قبر چ کم انسان دنیا کے نافرمان دا اللہ دا قانون او دا حکم نرو گردانی ددا سے بند پ دنیا کے چھ سوروز جن تیرشی نو زن کدن وقت کے بدد سہالا تھی ستا سدروان دے بام ددے موافق سو خبری اللہ نغوارم چیزے ویلشم او تا سے پڑیر غور و محبت سرا وورے دیشیں بیاد اللہ دا عمل توفیق تمام اور ادن کو تا نصیب عزیزان و عذاب دا قبر داد صحابہ کرام و پزڑکم ددن یرو جناب عثمانی زنورین رضی اللہ عنہ چھے با مغبرے تراغے آو دا قبر خواب اولی دا قبر سر باود رید نو پسترگو مبارکو بے اوخ کرالی دمر بے اوجرل چی گیر مبارک بے الواندشوا او اکثر بزمکی تا بے اوش پریو یو رست چا تپوسک چا عثمان خود دوارو جہانو دا سردار دا دا قیامت دا سختو بیانو نوری دلی دمر تا تا فریادو خبگانو جڑو یرنی عثمان سے برتوی چا قبر دادا خیرب دا منزل ناڑم بے منزل لے کپ دے کسو کامیاب شو نو دین آباد بتر عمر پور کامیابی کپ دے کسو برباد شو دوارو جان سردار فرمائے چھ بیا با عمر جاویندان لپک بربادی قبل دا خیرب دا پوڑو نا یوڑم بے پوڑے دا دے ہو جے قبر تا چے گورم جاڑم چے اللہ میں دا قبر پدی اول منزل کے کامیاب کی عزیزان و صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیو جہاد کے دشمن دا طرف نگش را گئے دی پاگے باندے زخمی شو دا بدن نے چس وخوی نروان شوا وی نہ کنٹرول کی گنا دعا کر چ پروردگارا کم پور میں استاد جہاد استاد دن میدان گٹلنی یا اللہ تر اغران ساما اخلا محمد رسول اللہ فرمائی چھ اللہ دسر احسانک کم پوری چھ دا جہاد میدان پہ تشوینو تر کم وقت پوری دا پیسہ لکڑنو تر اغ پوری دا دن روح اللہ ناغستو خوچ کل جہاد میدان پہ تشو دی پیسہ لکڑنو روح تین روان شو دوارو جہانو سردار تا خبر راگی چھ محبوبا صاحب بن معاذ سے پغش لگے دلیو دا میدان منز کے اغینن گوہے کے وفات محمد رسول علیہ السلام خبگان پر فرمائے اوی چھ انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان محمد رسول اللہ فرمائے چھ ہذا الذی احتز له عرش الرحمن صاحب بن نماز اگا پرہیزگار دے اگا دیندار دے اگا جنتی و اگا حیادار دے چد دی پا وفاد باندے دا عرش عظیم پا چد باندم زلزل راغلا دوالو جانو جانانو فرمیل کے جنازت تیار کے محمد رسول اللہ جنازے پس روان دے صاحب کرام مرکی دا اللہ محبوبا بر اسمان کی اوریزم نشت دے خو محبوب انور نخکاری دوارو جانو سردار او فرمیل چه دا صاحب بن معاذ جنازے لاؤ یازر پرشتے نن جنازے کٹ پس روانی دی تردار شزیم پورے پورے پا پورے ولاری دی دا صاحب بن معاذ جنازے پسے گوئے کہ حضرت ابو بکر سے دیکھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غس عثمان ذی النورین او علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم سرد محمد الرسول روان دوڑو جانو جانان جنازہ فرمائلا پخپل لاز مبارک قبر کے کیخ خوچ کل خور وروڑے دا جناب رسول اللہ فرمائل چی دا اللہ نام والے چی اللہ اکبر صاحب کرام اللہ اکبر جانان او فرمائل اللہ اکبر بیا محبوب فرمائل چی ٹول سبحان اللہ وے صاحب کرام سبحان اللہ وے بیا ٹول چی لا الہ الا اللہ وے ٹول لا الہ الا اللہ وے دک وقت دوارو جانو دا جانان رنگ مبارک کے تغیر آگے او دستر گو مبارکو نے اوخ کے روان شوئے چاورت دا خیدر اپنو ایدہ اللہ محبوبا تاسو خود یو قبر مبارک سرم دا سندر لینی نن سوا جد سات بنماز جنازم پک پلا سکرلا دین پک پلا اس قبر کے کی خل دا دی جنازی تو یازر پرشتی راغلوے دا اللہ محبوبا عرش عظیم دا دی پوفات بان پہ زلزل رالا نو محبوبا تاسو رنگ مبارک کے فرق رائے رنگ کے تغیر راغے او دستر گو مبارکو نموخ کے لارے دوڑو جانو جانانو فرمائل چھ صحابہ کرامو ما پسترگو کیوں کے ذکر آلے چھ ما صاحب بن معاذ علی دا صاحب بن معاذ ردل نہو دا قبر گوئے کے سلور وار طرفا دا پیرا گنشو ما ور تکتل ما علی دل چھ سلور وار طرفا دا قبر آل صاحب بن معاذ دا پختو ٹکار ما ورے دا دے وجی پجراشو ما بیو فرمائے چھے لو نجا من عذاب القبر لنجا صاد ابن معاذ کچھر دازاب قبر نخلاسی وی نصاب بن معاذ بخلاس شویو دوارو جانو جانان پجڑا سر صاحب کرامو اجڑل خدامو اجڑل فروانو دیوانو اجڑل بی بی سلمہ فرمائے چھے دمرلو اے جڑا جوڑشوا چھے تمام قبرستان کے دا صاحب کرامو جڑاوا او دازاب دا قبر دا وجہ جڑاوا بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائے چی ماں دا دوارو جانو جانان کل دا سین دلی دلے چی دی یوں منز کری ہی مگر منز نباد بے لاز جوڑکا دیر دیر بے اجڑل او دازا بے قبر نبے پناہ اختا نبی ویچ رب کریم ماتا دازاب قبر نفنا راکا ماتا نجات راکا او دا دجال دا فتنی نفنا چھتا دوارو جانو جانان دازاب قبر نفنا غاڑی نو زوت خو گنانگاریو زوت سیاکاریو زوت سزاوارو خطاکار یا لامون لم تے پنا راکا خبر راگی چھتا دوارو جانو جانان لور مبارک فاطمہ الزہرا وفات سلمان فارسی روان دے قبر تلاڑ ابو ذر غفاری ردن ہو قبر تلاڑ صحابہ کرام تے فرمائل چہ قبر نہ لکھ دے طرف تے شے جڑ ذر ابو ذر غفاری ردن ہو دے قبر لحد تو ور گئے لا سنے قبر لحد تے جوڑ گا ورتے وے اے قبر او دے قبر لحد مبارک شتا تنن دے دوارو جہان دے سردار دڑ ٹکڑا روان دا حسنین مور روان دا دا علی حیدر کرار بی بی روان دا او دا تمام جنتن سردارا او دا جنت خاتون را روان دا خبردار دا دا دوارو جانو دا سردار نیاز بین لورو دا دا دا حسنین مور دا حسن چاہتا سزا ورلور نکے اے قبر دا دا دوارو جانو دا جانان لور خوچ اس وقت دیدو فرمیل پا جڑاشو پسترگو مبارکو کرالے دا قبر خواہتا ناس دے او ابازر غفار جاڑی صاحب کرام ورتوئی دا اللہ بند دا خوتا سنن بی سیارو کے تویوے دا خود چا قبر دے دا فاطمت الزہرا قبر دے خاتون جنت قبر دے تا خو قبر تا مبارک با دی ورکا خوشنوی دیو خوشغبری دی ورکا خوالی تورتا ننجارے ابو ذر غفاری ورتوئی ما چا سوا رے دل اگر تاسو ندیو رے دلے ما چا خبر تو وجد دوارو جانو دے جانا لور مبارک را روان را اے قبر احسان وسر کوا اے قبر خیگر ورسر ہوکا اے قبر رحم ورسر ہوکا او پک پل جو لے کے پنر میں کے حساتا چا دوارو جانو جانا لور مبارک خپنش خوے قبر رات وچے ابو ذر غفاری وارا زد خود تیارو کوریم زد چنجو کوریم زد لرمانو کوریم زد خامارانو کوریم کفاطمت زہرا یا بل چادا سے عمل روڑی چھ زمان دا نجات قابل وی نو نجات ببیا موندیش ورن زمان خو کار دا دے چھ بدن بیستر گے دا مخن پا چنجو خروما دا بدن پوز بے پا مارانو خرم دا بدن رگ رگ بے پا خپل عذاب باندے زر زر کما کفن بول پا اورو سیدم او پا بدن بولا ماران اختک ما ابو ذر غفاری ورتوئی چھ زابا کرامو ما تا قبر دوئے چھ بیل بیل اندام بے جدا کما نو پدی وجبان جارما چھ کہ دنیا کے چامل کمزور ہو داغب قبر کے سحالاتی دقا وجد چھ محمد الرسول پیو دو قبرونو تشریف اوڑو چھ اغیب کم سور لے جلوانو ماو اگا سور لے درز اخور تندکو ہو جانان مکی طرح کشو خوچ قبر تے او قتل نو پا قبر کے دا سے عذابو ذر یو دو لخت را واغستے یو ولخت پیو قبر بان خخکڑا بلے پا بل قبر خخکڑا اے صحابہ کرامو کچر ازن یارے دے چھ تاسو بمری خخول پرے دے بیا بمریز مکی تیت نخ خوے قبر تا بین روڑے نن بما تاسو تا دا عذاب خود لیو چھ پدوی باندے سمرا عذابے تدی یو چگہ شغرب نہ مغرب تا جنوب نہ شمال تا یو گروز باندے والی کے گے کچرے دا گروز دا تمام جہان غرونو لپیو گزار راشے نو تمام غرونو بزر زرا او ایرہ ایرہ تر قیامت روانوی اردو گلون چا عذاب قبر حق دے من قبر لور روانیو دا سے عمل پکار دے چھ گوئے کہ دا قبر نپک نجات محمد الرسول اللہ تے خود نجات غواری منگو تاسو بپا عمل خلاسی گو آقاو فرمیل چھ کل منز کوینو دا قبر دا عذاب نا نجات او پناو دعا غواری چھ یا اللہ دا قبر دا عذاب نا امان راکا رسول مقبول فرمائل سو وقت یو گناہگار سڑینا فرشتے کل روح اخلی اللہ فرمائے اسرائیل علیہ السلام تا چھ بیدار شا او یو گناہگار پسے ور روان شا زان سر پنز سو پرشتے ملگرے کا دا اور چڑے ور لور کا دا حدیث مبارک پڑی رو کتاب انو کشترے چھ دا دوارو جانو سردار فرمائے چھ اسرائیل علیہ السلام رازے یعنی دا مرک پرشت رازے پنز سو پرشتے وسر نور وے دا گناہگار طرف ترا روان وے اللہ ور تو فرمائے چھ دا اور چڑے زان سر واق لے دا اور غشو نیزے واق لے او دا اور دا جہنم جوڑ شوے دس کرو دا اور یو ٹاٹ زان سر واق لے دا کٹوٹ باز غیداری دا کے بخاندو خاری دے با دیر خطرناکوے او دیر بدبودار بھئی یا اللہ تدنا تمام مسلمانانو تنجات ورکا کورینو سردار فرمائے چھے دگا پرشتہ کل دخپل ملگرو راشی نو دگونانگار سرگو کے با نظر دون اللہ واشی چھے دگا پرشتہ بوینے چھے دا سمر بد شکل دا یا اللہ دا سمر بد شکل ازان جوڑ کو ابراہیم خلیل اللہ دا نمرود اور تا وردنگل اگی باندے گوئے کے نیرے دا غین خطر اور تنوا خوچے کل اسرائیل علیہ السلام پا خطرناک مجسم کے ولی دا او خطرناک صورت کے ولی دا نبراہیم علیہ السلام بے ہوشا پزمک را گزار شو او دیر وقت پزمک بے ہوش پرو تو سواق چھتی ہوش کے راگ للوی یا اللہ کو گناہ گار لا نور سزا نور کے نو دا مرگ دا پرشتی دا بد شکلی دا سزا مر لڑے ردا پا دا بد شکل کے ور تا دا پرشت راش گناہ گار خوان چار چا پیر و لڑوی او دا اور چڑے ورس رہے دا اور سیخون ورس رہے آقا مولا فرمائے چھ دا وقت دا توازو کے چھ اے پلیت روحا دا دی پلیت بدن نرا بارشا دا اللہ قہر و غصے ترا بارشا دا روح دا بدن پا اندام اندام کے زیشی رگ رگ کے پٹے گے سرمن وخ کے وین کے پٹے گے لیکن بیا مرت دا مرگ پرشت آواز گئے چھے اے پلیت روحا دا دی پلیت بدننا پا پلیت طریقہ را بہر شا دا اللہ قہر تروزا دا اللہ سخت تروزا دا اللہ غیظ و غصیتا را بہر شا نن بتا سرد اللہ دا طرفنا دا غضب ماملوی رسول اللہ علیہ السلام فرمان دے چکل دا روح دا وورے نو دے بدن کی غلشے رب کریم فرماہی دغی عزرائیل علیہ السلام تا دغی دا مرگ پر اجدو تا چھے دیکھو بدر نچگی وئی خو علکے یو سپیڑ پا مخول ورگے سو وقت چھے والا دا غزب سپیڑ پا مخول ورگے دا تمام بدن و تمام رگون زر زر روانوی دا بدن رگونا زر زر جی ارے زر زر جی او دا روح بگی پٹی گی دیکھو ارسم را پھر یاد گئی خود دا پھر یاد سوک نہ ہو رے بے دا اللہ نا چھے اللہ دا پھر یاد ہو رے نو تمام جہان کے دا آواز سوک نہ ہو رے مگر اسرائیل علیہ السلام تا حکم ہوئے چھے کھل دا روح دا بدن کے پٹے گے دا دا اور سی خون واق لے دا غزی دار سی خون واق لے او دا بدن نا دا روح را بار کے سوق چھے ددوارو جانو سردار دا حدیث مبارک بیاناو صحابہ کرام تے چار چا پیر ناز دی صحابہ کرام تے فرمیل چھے دا گناہگار نکل اسرائیل علیہ السلام دا مرگ فرشتہ روح راک لے نو روح پا بدن کے پٹے گے رسول مقبول او فرمیل لکا چھے پورے کے لکا مالو چکے چھے سڑی ازغی دار لرگے ورکے او بیا پاگی مالو چوبو واچھے اگر لرگے تیرا بار کے نو مالو چپور سرا زر زر را بار شے دا گناہگار روح سربا دا بدن وخ دا غصر را بار شے پروردگار علم دیر تکلیف دے یا اللہ دیر لوے عذاب دے خدای مولت نامان راکا یا اللہ دا سے توفیق راکا چھے دا سے عمل اکو چھے زن کا دن زمونگا پاسان شے او ام قبر عذاب راتا مواف موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائے چی موسیٰ علیہ السلام وایا ما خودر لڈیر خوشحالی در کرے پا خیرت کے دکم خوشحالی خوکرا او کم گوئے کتری خوالے وی یا اللہ خوشحالی میں ڈیر ہو لیرے خو اغد وفات دو وقت چی کم وقت زمازن کا دنو اغد تری خوالے میں بدن کے تر اس پورے دے او خود خبر چی ترک میں پورے بوی عزیزانو ارزا دے چی مخ کے دائیو لے منزل لے محبوب کریم فرمائے چی کل دگا روح مبارک را بر کی گئے نچہ دا مسلمان روح وے اگت اللہ مبارک روح وے کل دا فرمان بردار روح وے اللہ ورت طیب روح وے اللہ ورت طاہر روح وے اللہ ورت حسن روح وے اللہ ورت مزیدار او خوشبودار روح وے خوچ دا گنانگاہ روح وے نو اللہ ورت پلیتو دا مردار روح وے اے پلیت روحا دا پلیت بدن نرا بارشا فرشتو سر آگا دا اور ٹاٹ دے دا اور ازغیدی پکے دیر لوے تکلیف زدہ دے و غم زدہ دے چہ دا روح کا لرا بار کئے جدہ دا بدن نو سر رگو نرا بارشی دا مرک پرشتے دا خراب ٹاٹ کے ازغیدہ رہو دا جہنم پر ٹاٹ کے ان غاڑے خود عمر بدبوئی تیزی شغرب نہ مغرب پورے دی بدبوئی وی دزمکن آسمان پورے بدبوئی وی زرت ٹول پرشتے اس پک میں پٹ گئے چہ دا مردہ روح دا چاہ دا بچے یو پرشتے یو تا غرزائی بل پرشتے بل تا غرزائی لکہ دا مردہ ری یو بل تا لڑکائی آسمان تا رب تے خیجائی خو تمام پرشتوں تے نمخونا او پسپے میں پوزے پٹ گئی ری چہ دا بدبودار دے دا سیاکار دے دا دا چاکم بدبخت و بدعمل روح دے سو وقت چھ پدی بد پہلے و پدی بد انداز کے آسمان تا رسی دغا وقت ورطا دا اللہ دا ترپنا آسمان ترپنا آواز شے چھے وائے دا پلیت روح دا چاہ دے دروازہ دا آسمان ورطا بنشی دے وائے دا دا پلانی دزیو دا پلانی روح دے رب کریم فرما چھے دا خود بدکار دے دا سیاکار دے دا بدبودا روح دے طرف تا مرا پریدان آسمان دروازے نا بہر با رحمتو ندی عزتو ندی راحتو ندی دا پلیت روح آسمان نبر مراخ جوا یا اللہ دا روح بچرتزی ویدت دا آسمان دروازہ بندکا اولان دی جہنم تربتا پل خبر تربتا بیاور رب کریم خبر تا چھ دا روح را روان شی دا آسمان دا ترب نیرا گردائی دا دغی روح بدن گوئے کے سنگ دا تا تکلیف بدن ترسی دا سی تکلیف دا ترسی دا آسمان نا دغی روح را روان او را گزار کے جسمک لرازی خبر لرازی دا دا بدن سر سر سر لان شی دا روح دیر پر یاد کئے بدن دیر پر یاد کئے خود اگا پر یاد بیان منظوری گی سوق چھ دغا روح بدن تراشی قبر میں ورت گویا کہ آواز شی چھم دے بدن کے بیا داخل حدیث مبارک کی رازی چھ دغا شاندارو بیا دغا خپل بدن تراشی سوق چھ بدن تراشی نچار چا پیر ورت دیو درنگن دے آواز خطرناک رازی نشغرب نہ مغرب پہورز مکوئی تشہ زمان پا مخبان دے گرزے دے تا بغلا کولا تا بزنا کولا تا بغیبتو ناروا کولا تا دخلہ نا فرمان وے ما باوے چھتا بزمان گیڑے تکل را دے خدچ نن زمان گیڑے لرا لے نن با دے تمام اندام زارا زارا کما دمر پتیزے کچھ غرب طرف نظم کرا دے مغرب طرف نظم کرا دے جنوب طرف نظم کرا دے شمال طرف نظم کرا دے او دبر چتنا او دلان دے طرف نا پیدش بگو طرف ندا ٹول ازم کرا دے یہ گلونو دیر لے تکلیب نظم کور دوائی و بدبختا و کم بختتا خو زہر کرو ماں تا خوئے چھے نہ قبر شتا نہ عذاب شتا نہ زنکدن شتا نہ سوال شتا نہ جواب شتا اس بعدے دا ٹول عمر پا بد انجام باندے خبر کما رب کریم فرمائی سنعذبہم مرتین زردچی دی گنہگارو نا پرمانو لبا زدو عذاب ورکما یو عذاب در زن کدن بل عذاب گوئے کے دا قبر دے او بیا وی بیا بے دا قبر نباد دا قیامت نباد بے سخ عذاب تبوزما یا اللہ منسر احسان معاملہو کا دالو جانو جانان او فرمان چکل دا روح دے تو واپس راشی نو فرشتو تا حکموش نکیرمو نکردا چپا بادو شکلنو کے ورلراش دا اور گروز و سرائی دا اور دا جامو اندازی جوڑ کریوے دا خلینے دا اور لمبے روانیوے حدیث مبارک کے رازی چھ دی راکی نئی نو دا تچھ دا وی من ربو کا دا خو دنیا کے دا رب یارانا نوی کرے کا دا رب یارانا و دوستانا کرے دا باور تبیا جواب کے داوے چھ رب پی جنما ما بہر وقت مان زکے رب یادو چھ رب العالمین دی بدوے چھ رب پی جنم کدے گنہگار نوے دی بدکار نی دی سیاکار نی دی خطاکار نی دی دا اللہ دیندار والا منون کیوے دی باور تبیا چھ ما با پرکو کم رب یادو سبحان ربی العظیم دی باور تا داوی چی ما با قومکم رب یادو ربنا لک الحمد او ما با پسجدکم رب یادو سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا مگر دا بدکار دی سیاکار و بد عمل دی دا دنیا دا جندن خوشا لے ورل زہر شوی اس ور تا دغل تسمیلاوی دی چور تا وی چی من ربو دا دن یود و خطاشی او داورت جہا حال آدری زخو رب نا پی جنم نا پوئے گما کل کل ورت وی چی رب خو میں تاسو یئی محبوب علیہ السلام فرمائی چی دی ورت دوم را غصہ ہو کے دقا غصہ کے دقا گروز ورت اوچت گے کچر دقا گروز تمام غرون لرا پرے خودا نو دا تمام غرون بائی رئی را روان دقا دوم را لوی درون گروز دا اور دا دوزخ باندے سر کرے او دا دا بدن لے پیو گزار باندے را پری دے دا دا بدن ایرہ ایرہ روان شی لخارے و لمبے تے روانی شی مگر ختمی گی نا دے گوئے کہ مر گی گی نا اللہ فرمائی چے دا بدبخت بیاج بندے کے کچھر دا غیرہ دا دا دا بدن پریخو دے شی تر قیامت بد دین لخارے روانی وے گلونو دا عذاب قبر دیر لوی مصیبت و امتحان لے دید پار دا دوارو جانو سردار فرمائے چھ دا منزن بعد کم از کم پینزیش پیرے دا عذاب قبر ننجات او پناو دعا غوار بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے چھ یو یہودن رالا رسول مقبول علیہ السلام تا پوسے او کچھ جرد دی وی ماورت و اغیخو تشریف پڑے ووی دا دوارو جانو سردار تو آیا چھ دا اللہ محبوب عذاب دا قبر حق دے او ثابت دے دا عذاب قبر نزیرے گما نبی علیہ السلام چھ کل تشریف روڑو بی بی ورطا او فرمائل وی دا یہودن مسلمانو زکی دا عذاب قبر بانی مانو دا عذاب قبر سرا ثواب دا قبر او دا قبر خوش آلی مجدرے نبی علیہ السلام فرمائے چکل تاسو گوئے کہ منز گوئے نا عذاب قبر نا پناہ گوارے تر قیامت با دا عذاب قبر کے او دا قبر پا مبتلا او دا قبر نازیزانو عرض دارے چی یہودن ایمان روڑی او دا عذاب قبر باندے دون یقین لری مسلمان تا خبار بار ددوار جہان و سردار فرمائی چی عذاب قبر ثابت دے قرآن عظیم فرمائی چی ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ددے آیات مبارک مزاق دا عذاب و دا ثواب دا قبر و دا قبر زندگی ہے دے وجی دغی یہودن پدے تورات و انجیل و زبور و پخپل دا مذہب کتابونو کے لدلیو چا عذاب دا قبر شرا نزکہ بی بی عائشہ صدیقے تارز کاؤ چا عذاب دا قبر حق دے او چا ددوارو جانو سردار خبر شو ناغی ورطو فرمائل چا بی بی عذاب دا قبر حق دے ار وقت پناہ غوارا دوڑو جانو جانان فرمائی چھے گناہگار سڑے کلا قبر لرائشے او دے ورتوئے چھے من رب کا گناہگار ورتوئے چھے ہا ہا لا دریز نپوئے گما بادشاہ فرمائی چھے وبد بختا وکم بختا تو خویز نپوئے گما داتا بدر وزی پنزٹے مازان کے دا واز و نصیحت و تبلیغ و تقریب و واز کے دا و بند تا دا غین عبرت ناغذ دا خد جنن ویزنا خبرم خبر نے نو تا دروغ جنو منافق وے دا منافق سزا دا دا چھ دا لحد گوئے کے دتا دا اور دا دوزخ نکند جوڑ کے سو وقت چھ ورت دا اور دا دوزخ کند جوڑے بادشاہ فرمائے چھ بلیو تا پوستے نو کے چھ من نبیوک دا نبی نامے تا پوست دے ورت وے ہا ہا لادری نبیم نپے جنم بیا اللہ فرمائے چھ دے بدبختن دا تا پوست مکے چھ وما دینوک دے چھ بیا ورت وے چھ وما دینوک دے غی کموی ہا ہا دینم نپے جنم دک وق اللہ دا طرف نہ حکم شی چھے علکے ہیں اوز دا دا بدن ندا کفن باہر کے او دا جہنم دا اور کفن والا راوڑا دی طرف ند جہنم کفن رازی بل طرف تا جناب اقا محبوب فرمائے چھے بل گزار والا ورکے دا دا بدن بیا زر زر شے او تر دا عرش پور دا غی زرے او ایریلو خڑ روانی نقد رزار نا پیریاں نوری نے انسانا نہورے جناب نبی علیہ السلام فرمائے چھ دے شغرم نہ مغرب و جنوب نہ شمال پورے دے دو ڈلو نمازے وے ار اشا آواز آورے دم رلوے آواز دا عذاب دا قبر دے یا اللہ بار بار غوارو چھ منگلت امانو نجات راکا نبی علیہ السلام فرمائے چھ کل دا نمازی نکت پوسو شک او دے بیاوئی نپوئے گما نو اللہ فرمائی چھے علکہ بیاوئے یو بل گزار ورک بارحال دی رئی رکھی گی ای ربیارا گھنڈی گی بدن تے جوڑی گی روح پک داخلی گی او بیا گزار ورکی گی بیا بدن ای رو لمبکی گی لخڑ لگی کی گی او چکل دد بدن لخڑ لگی شے بیا اللہ فرمائی چھے دارا گھنڈکے او بیا پک روح واشوئے سوق چھ دیا زب باندے دے مبتلاوی نو اللہ فرمائے چھ اس بد باندے دے سلور وڑو ترپون قبر را پرے رہے نو سلورش پگو دے ترپون والا قبر راش دیر زور کے دیر شور کے دیر پہبت کے دا قبر دے لرن راہ روانی او دا سے شور و لمبی شورو کروے چھ دا دا بدن پختے زر زر او ایرہ ایرہ او ٹکارے تر عرش پور رسیگی دی بوئی چی و پروردگارا دنیا کے خما باندے دمرا خبگان نو دمرا خسران نو دمرا تکلیف نو یا اللہ کے دنیا تبیا لارما نزب کلم نا فرمانیون اکما کلبم زستا خبرون گردم یا اللہ زبستا عمر جاویدان لطا بیدار بادشاہ فرمائی چی دے دنیا نا انسان یوزل راشی نبیا واپس دنیا تجھے ابد قیامت روزے واپس دنیا تدتلنش درے خوم دل تبا دغا سے پا مفتلا او پا عذاب کے گرفتار دغا عذاب قبر او زمکہ چور لراشی بدن دد ٹکڑ ٹکڑا او ٹوٹا ٹوٹا ہی روان جنابی نبی علیہ السلام فرمائی جد پختو ٹکار داسی وی گوت مبارک علیہ سنے یو بلک ورکل وید پختو یو بلک داسی ورنن ہوزی لکدا گوت مبارک جزما یو بلک ورگلی جوڑ دغا وقت صحبا کرام ٹول پجڑاش دمرو جلل بی بی فرمائی چھے زمان قسم وی ہے نبی علیہ السلام مبارک خبر کولا وی پدگ جڑو غوغا کے خبر دا سمانا غلط شز پوینشم چھے محبوب سو فرمائل خوپ خدا قسم دی چھے مبارک طول جڑاوا وچھ صحابہ کرام جاری نبی علیہ السلام جاری عثمان جاری فاطمہ زہرہ جاری صدیق اکبر دلن ہو چکل وفاتو عائشہ صدیق ورد جلل اب جانا زخو بیتی مشما بے بچت مجاڑا زد قبر تیرو لور روان ماہ و بچے زماد جڑا وقت زب جار ماہ تور قبر اولہ اللہ والروانے صدیق اکبر دلن ہو پجڑا دے فمق مبارک دا صداقت فمق مبارک اکرا روانے و بچه پخدای می ده قسم وی زد لحد تیرو لروانه و بچه ز بجار ما تا دعا کوا دلحد چنجو لروانه بچه ما تا دعا کوا دلحد پتنو لروانه و بچه دلحد پتور و خور و بسرگ دما و بچه ز بجارم زما د جڑا وقت ده خو بچه تو که پاکه کم جارا اردار جزاب کرام دا قبر دا صابون اہلی دل دا تکلیفون اہلی دل زکاوی سر پس جودو او دا اللہ دا محبوب ار خبر منلو تا تیارو ارم داو جس وقت دے دزمک دا تکلیف نا اوزمک پیستری شی گوئے کہ اللہ فرمائی چھ اس پہ دزمک ماران را پریرا اللہ دے امانو کے دزمک دا قبر یو مار دی تینین ورطا عربی کی وئی کچریا کان فرمائی دغی مار دنیا تا سر راک کارک لو او یو سے واغستا نو دا تمام مخ دزمک نبتر قیامتا شین بوٹی پاتی نشی دغی ماران با پی دو یارخ روان شی او چکل دل پسر باندے ٹک ورگے نو تمام بدن بے لمبش دکھ لمبا پگو ہے کہ پا تمام جہان کے طرح عرش پور خورشی او دلمبی دا اریولو خڑے نبا واز رازی چی پروردگار علم تبا شما یا اللہ غرق شما یا اللہ تبا شما ما دنیا تا بوز چزو پا دنیا کی نیکو کار شما لیکن دا یو طرف نجمار ٹک ورگی دی بلو خڑو لمبا لمبشی اللہ بے بیا بدن جوڑ کے بیا بدخ پو طرف نو لٹک ور کے بدن بے بیا لو خڑو لمبا لمبا شے خوچ سکلو نا پدغی وقت کے تیرے گے اللہ بہو فرمائی چھو اس پہ دا جہنم او دا دوزخ گوئے کہ غصر شوی لڑمان قبر کے را پرے خبر دا دوارو جانو جانان فرمائی چھ خبر کے بورت لڑمان راشے دغ لڑمانو قدو قامت دغ کچرو دغ ٹوخرو نمرا یو یو لڑم دے پد بیرا پرے خوچ لڑم گزار وکئی یو طرف نہ بورت یو لڑم گزار کئی بل طرف نہ بل لڑم ٹک ور کئی بدن میں دا زہرو نہ پڑسی گے او گوئے کے ڈس گرز بکی او زر زر بکی گے تر دا قیامت پور سردا عمل روانے دین بان دا رب کریم فرمائی چہ دا کفن ورن لرکے دا دوزخ کفن وروا چوے دا قبر دا خورت اخوا کے دا دوزخ گوئے کے السکارا و لمبی ور تخورے کے دا دوزخ اور ور تور لرکے چہ دا دوزخ دا ہوا پی رازی بدبوئی پی رازی اے بندان ستا دا خزران او دا خفگان دا پارا اللہ فرمائی چھ دا جنت درواز ورط لرکے چھ دا غستازے حکومت کار نوے سیاکار نوے گنانگار و منافق نوے نو دا غستا جنت دی بنورم پی یادو کہ چھ یا اللہ دنیا تا میں اولے گا دا قبر نمی دا دنیا مخت اولے گا بیا با گنانو کم بیا بزنی کو کار او ستا پرمان بردار دی وجہ زیزانو دنیا کے چھ سوکنے کو کار دے سو گوئے کے فرمان بردار دے جناب نبی علیہ السلام فرمائی چھ داغد روح سردہ ماملا نبی علیہ السلام فرمائی اسرائیل علیہ السلام تبلو فرمائی چھ دا جنت لباس واغندا دا جنت خوی بویزان سر واغلا دا جنت رومالون واغلا حلیو غلمان زان سر جوڑ کا فرش دے زان سر جوڑ کا اولاد چھ زمان دا طرفنا پا دا غی مسلمان انسان زن کدن دے نو پاگ باند سلام وایا واہ واہ چنی کو کار دے فرمان بردار دے نیک سڑے دے دا اللہ منلو والا رسول اللہ علیہ السلام منلو والا دین منلو والا ایمان ساتلو والا دے نو اللہ پہ دے اسرائیل علیہ السلام پخلا دا عرش نہ سلام را فرمائے اسرائیل علیہ السلام پہ دا اللہ طرف نہ سلام وے او چکل کور ترازے دا جنت رو مالو نو گلو نو ورس رہی تمام کور خوی بودار وے سر تا دا دا انسان ادری گی دا نیک دے خی طرف تراشے او بیاورتا واس گئے چھے ایب تو یہ بروحا پاک روحا دا دے پاک بدننا دا اللہ رحم و دا اللہ محبت ترابار شاہ روح چکل دغه وازو چې د الله رحمت تزم د الله نعمت تزم د الله رضا تزم نو د بدن نه اجازه را غواړي دا سر رواني لکه ګویا کې چې انسان ګل بوې او روح ورپسې سارو باش روح ته نه په مزه باندې خسته لکه د بوې غوند را روان دی ورته د جنت رو مالونه نیولې وي، د جنت په رومالونو کې انغاړې، او د پرشتو په جلوس قدسي کې برا پورې روان. یو پرشته ورته وایي مال راکه چې دا مزیدار روح دی، دا د فرمان بردار هو د مسلمان روح دی، مال راکه چې زه په ځان خو بودار کوم. یو پرشته یو لور کوي، بل پرشته بل لور کوي، بلې د بل ناخلی او بلې د بل ناخلی، د جنت حرم ورته په انتظار ولاړ. اسمانونه ورته په استقبال دی، په کمال دی، په جمال دی. نن ورته تمام لار تر اسمان خسته شوی علیین پورې چې د مسلمان پاک روح را روان دی. نو روحونو ته وایي تاسو استقبال ته تیار شئ. یہ گلونو دا غلق روزی دی دا خدای پا دین کے تیر کے، دا خدای قانون کے تیر کے، دا جناب نبی علیہ السلام پا طریقوں پا محبت کے تیر کے، نو مر نباد دا خوشحال را روانی. سو وقت چی اسمان طرف تو رسی، دا جنتونو دروازے دا اسمانونو کلوشی، او ٹول ورتا آواز کہی چی مرحبا مرحبا مرحبا، دا پاک روح دا چاہے آواز چھ چھ دادا پلانی د نیکو کار، نیکو کار بچے رے دادا غرو دے. نو تمام دا اسمان اسے دن کے پہ رحمت ہوا آئے. بہرحال عزیزان اللہ فرمائی چھ دادا دا روح واہلے، او پا علیین کے بوسی گے، دا جنت پہ خوشالوں کے پرے رہے، سکالوں کے پرے رہے، دا جنت پہ خوش بیانو راحتن کے پرے رہے، او دا جسم سر دا معاملوں کے چھ الکے اسمت آدو روحہو فی جسد ہی، روح دا بدن تا واپس راولے. پہ یو مزیدار طریقہ ورشو تا پوستے جانان فرمائی چھ تاسو بلا ولا یہ چھ دا تفرشتے راشے اتاہو ملکا قبر کے دا انسان راکے نہیں، فیقعدان قبر کے گوئے کے راکے نہیں، فیقولان قبر کے تے تپوس گئی دا ورتبائی من ربک، اے دا لانی کا بندوایا ستا رب سوگ دے، دے ورت جواب کے ویچ ربی اللہ، اے دا قبر پرشتو اللہ پہ جنم، رب زما اللہ دے، سمانان حجت روا زمان اللہ دے، مشکل کوشا زمان اللہ دے، خالق زمان اللہ دے، مالک زمان اللہ دے، رازق زمان اللہ دے، دے جواب کہ وہی ربی اللہ. برن اللہ دے طرفنا ندو فرمائی، صدق عبدی زمان دے بندرشتے ہوئے، خوز دویم تپوسم تنو کے، اللہ فرمائی چکلت دویم تپوس گئی، نو ورت وی وما دینو، چی ورت وی وما دینو، نو دے ورت بیا جواب کہ وہی چھ عرب تو دین زخو دین پہ جنما، دینی الاسلام، دے ورطوئی دین پہ جنم دین زما اسلام. یو فرمائی صدق دا و بررتا زما دے بندتا، اللہ فرمائی دے رشتے ہوئے ورطوئی چھتا رشتے ہوتا نیک ہوئے. بادشاہ فرمائی دے دین تپوسم تے ہوکا، نچھ دے دین تپوس دے ہوشے، بیا ورط اللہ فرمائی چھ دے محمد رسول اللہ تپوس دے نوک، دی ورتا وی پرشتی چی ومن نبیوک، وایا نبی دے سوگ دے، دی ورتا گویا کی جواب کی وی چی نبیم پی جنما، نبی خواگا دی چی کلمت وی بکی ناموا، داللہ سرے نام یوزیوا، چی چرت داللہ ناموا، علت رسول اللہ ناموا، کازان کی دا اللہ ناموا، ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ قامت کی دا اللہ نامدا، ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ پمانز کی دا اللہ نامدا، ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ قرآن کی دا اللہ نامدا، ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ مکان کی دا اللہ نامدا، ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ اسمان کی دا اللہ نامدا، ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ ریان کی دا اللہ نامدا، ریان کی ورسرد رسول اللہ نامدا، کہ دغشان پا ممبر دا اللہ نامدا، ورسرد رسول اللہ نامرا، کپا محراب کے دا اللہ نامرا، محراب کے دا سر رسول اللہ نامرا، او کد غشان پلا مکان دا اللہ نامرا، نو پلا مکان وسرد رسول اللہ نامرا. دوارو جانو دے جانان دنو مبارک تپوز کے گے کچارے دنیا کے دا اللہ نو سر یو زینو مو نو اس با قبر کے دا اللہ نام سر نام یو زیرا کدا من ربک تپوز کے گے نو سور تا دام وے چھے من نبی یوک دا نبی دنو مبارک تپوز دی ورطا وے نبی پیجن نبی محمد رسول اللہ نبی خزما محمد رسول اللہ دکا وقت اللہ فرمائی چھے صدق عبدی زما دے نیک بندر ہوئے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دغے مزیدار امتی تگوئے کہ اللہ فرمائی چھ ما ولی حضرے انام ساتلی نمبر و انام دا دے چھ دا قبر خور ورطا لرکے او دا جنت قالین ورطا ویڑکے نو دا قبر دا خور پزے ورطا دا جنت یو مزیدار قالین اللہ خور کے یا اللہ زما او دا وریدن کو مسلمانانو خدای دا طول دا قالین او دا جنت دا خوشحالی نصیب کا سو وقت ورتا دا جنت قالین خور شی پا قبر کے نبی اللہ فرمائی چا اس ورتا دا دویم امتحان دا کامیاب ہے خوشا لے کے دا جنت جامع اور واج رمبی آواز راش حبرشو لہو فراشم من الجنہ اس دا تپا دے قبر کے دا جنت بستر واچوے والبسو لہو لباسم من الجنہ دا تد بدن تا وے کے دا کفن کمزور لرکا دا جنت جامع اور واچوے وفتح لہو بابم من الجنہ دا جنت دروازی ورت کلو سو وقت جد تا قبر کلو شی دا اسمان دا طرف میں یو بل پراشی جد دے نور نپا نہ چند زیاد چمکدار دے ولی بدا چمکدار نی قبر ورت دا جنت باغ جور شی القبر رو دا تم نیاز الجنہ آقا مولا فرمائے چی دیندار و مسلمان دا پارا قبر دا جنت یو کل باغ دے رب کریم فرمائی چی دا جنت باغ ورت جور شو نو نبی علیہ صلی اللہ سلام تا اللہ فرمائے چی اللہ و دہار و خسار دگ مسلمان امتی لورشا دگ عاشق امتی لورشا او دا و دہار و خسار دی دار امور لورکا سوق جد دوالو جانو جانان مخ مبارک ور تراخ کارشی نو دد پا قبر کے نورم رانا جوڑش دد ویچ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل داستا قبر کے چی موجود دے او حاضر دے تو ور تگورے نو اے بندوائی دا سوک دے دے چی ور تگورے دے ویداد وقت دو ہار اخصار والا جانان داکو اگا محبوب دے چی اللہ رب العالمین دے نبی رحمت اللہ عالمین دے اللہ میں احد دے خود احمد دے اللہ معبود دے خود محمود دے اللہ قدیر دے خود بشیر دے اللہ خلا الہ الا اللہ دے خود محمد رسول اللہ دے داخو گوئے کے اگر کہ اللہ رحمان و رحیم دے نو دا رعوب و رحیم دے مانا دا دا چدا رحمت للعالمین دے دوڑو جانو جانان تا اللہ فرمائے چستا دیدار میں ملور کا اس پہ دا جنت یو شال ویڑو او ورطو اے محبوبا چے نمکا نومت العروس لکہ دا ناوے غندے او دشا یہ گلو نو قبر کی چلا ہوئی دا ناوے غندے او دشا نو عذاب دا قبر دا پارا بکافران منافقان گناہگار دے دا پارا جون دیوے چے دا قبر عذاب ہو سکے او ضرر او تکلیف برتر سے مومن مسلمان با دے دا پارا جون دیوے چے دا قبر کی ورطا دا جنت خوشحال ہے دا اللہ دا رحمت او دا عظمت خوشحال ہے ورطا پا قبر کے ملاوی عزیزان ورداؤ چھے تر قیامت پور ورطا اللہ فرمائی چھے پا قبر کے لکھا دا ناوے غندے اسے گا سمانا دا ناوے عزت دیروی نستابم عزت دیروی ناوے تا خادمان ولاری تا تمام خادمان ولاری ناوے تا دا دنیا خوراک ملاوے گے تا تبا دا جنت خوراک ملاوے گے یہ گلونو دا قبر نورتا دا جنت با اللہ جوڑ کے دا قبر جدد ودری روز جندے علکی راشی دا اللہ پا محبت کی گوئے کے دا نبی علیہ السلام محبت کے دا خسور وزی زندگی تیرکے نو دا جہان با مزیدار او اغا جہان با مزیدار جناب نبی علیہ السلام فرمائی عیسیٰ علیہ السلام یو مڑی را جو اندے کڑے ہو ہو چھے کلے تے تپوسو کو آقا مولا فرمائی اگا ورتوے چھے قربان زچھے کلے قبر لرات لما نو نور خوشا لے دیرے میں لو شلے خو اگا تکلیف دے قبر میں اس پورے یاد دے بل فرمائی جا قوم مولا محمد رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چ اے صحابہ کرامو تاسو چ کلا د دنیا نہ کی دنیا کے غفلت ثابت شے او گوئے کے غفلت ذات شے د دنیا خواہشات پتا سو عمل کے نو مقبرے تراش ہے قبروں نو تو گورے چ دا زما آخری مکان دے زکپ ار کور کے دا قبر او کرت آواز کئی دا قبر ورتوی دا دم بچ گور مائر نہ کے خبر ورتوی دا ہوا بچ مائر نہ کے و بنی آدم مائر نہ کے کدا سے عمل دی دنیا کے اوکو چھ گویا کیا گا دا اللہ خوخو نظما بم خوخے دا آسمان دا مخلوق بم خوخے دا جہان دا مخلوق بم خوخے او دا جنت دا مخلوق بم خوخے تر قیامت با کامیاب او کدا سے عمل دیو چھ دا اللہ نا خوخی دا رسول اللہ نا خوخی نو دا جہان بم نا خوخے دا قبرستان بم نا خوخے دا سے مڑی با پکیوے چھ دا غیر شور نہ بنور مڑی تنگ شچی یا اللہ عرب کریم دا غدیر شور گئی دا غدیر چگی وئی اللہ فرمائی چھ دا بدکارو دا سرو بد سلوک و عمل کی گی یہ گلوں لگی روز زندگی دا ہارو کا زمب کل کلو جڑل وے بے یا اللہ چھ دنیا کے دا ہوا خوے ہے خوچ دا حساب و کتاب را سرنوے دنیا کی یو زناور وے یا یو چچڑوے چھ چالا لکڑوے او خوڑ لے خوچ دا مرن بعد را سر حساب و کتاب و تکلیف نو ارم دا وزیزانو چھ دا خیرت تکلیف نہ دیر دے او دا خیرت تکلیف دا زن کدن سر شوروی دکتر قیامت پوری باہا کدی انسان نیک وی نو دا قبر پہ جنت کے باغ گویا کہ قالینو ناراضے او قبر کے بعد جنت پہ باغ کے اسے گے او کدے بدکار وے نو قبر کے بعد دوزخ پہ کندو کے اسے گے اگے پورے چ درگ میں پورے دا قیامت پہلے نیوی والے شوے ہے دا قیامت پہلے پورے بد کو بد کردار عذاب دے یو طرف ناراضے اب پچھے ستڑی شے نو دماز اب پہ دا بل طرف ناراضے ہو چا ستڑی شے دا سر دا پاس اب پہ عذاب راشے ہو چا غا عذاب ہم ستڑی شے نو بل دماز اب پہ راضے تر قیامت اب بدکار سر بد کردار وی او عذاب بد وی یا اللہ من ٹولو تت نجات راکا او چکل دی نیکو کار دے پینز منزو نے کڑی دی دا چا غیبتے ندے کڑے دا چا کورے ندے روان کڑے دا چا مالے ندے خوڑلے دا اللہ و دا اللہ دا نبی اطاعت و محبتے کڑے دے دا پلار مور پر من برداری کڑے دا نو دا انسان بتر قیامت خوش آج زکر دوارو جانو سردار فرمائی چھ عذاب دا قبر دا پلار مور دا نا فرمانے دا وجنم زیاد رازے او دا غیبت دا وجم رازے او سو گوئے چپا او دا سکے کوشش نہ کئی اوزان نہ پاکئی نو عذاب قبر دا دے نمزیات ملاوے گے یا اللہ مونتا دا پلار ہم اور دا خدمات و دا محبت توفیق را یا اللہ پردی غیبت نم بچ کا یا اللہ دا پردی مال و حق نم بچ کا یا اللہ پا مونگ باندے رحم کا او دا خپل رحم سادر کے مونغارا ارمدہ گلنو چھ دا دنیا خدا سی یو جندے ہیں چکل معشوم دا مور دا نفس نا دنیا ترازے نو دے ہوئی چی دا دنیا وانو دا مور نفسو لے جہان دا ہو الان کے دا مور نفسو گیڑا مونگتا وڑا گوندخ کاری اللہ فرمائی چی دا معشوم نا کم تا پو سکو نو دا جہانو نو نورتا دا خیٹو نفس گویا کہ ما دوم رلوی کرے چی دا معشوم پا کے خوش آلائی او کل چی دا معشوم دنیا ترازی تو پونے جوڑ کری چی دا مزیدار مکان او مزیدار جہان نا نظمہ خو چکل دنیا تراشے نو بیا دنیا سر چکلو منے وی دا دی دنیا ننظما زکر دا جہان مزیدار دے دا میدان فراخر دے دا زنکتن وقت چدی خبر شی چز خود جہان نظما نو بیا ٹوپ نوہی دا زنکتن وقت چی بل جہان خو چکل قبرستان تراشے اللہ ورت قبرستان گوے کہ شغرب نہ مغرب او جنوب نہ شمال در دا تطول جہان نہ پورے دا قبرستان ورت اللہ لوے او فراخر آقا فرمائی چھ قبر دا دستر گو دا نظر پا مقدار لویشے حتیٰ کہ چھ جانان مدینہ منورکے ورطا دا پیلے سمیز پو میں گھنڈا کے اخکارے عزیزان وردو چه خبر که ام عذاب شتا ام ثواب شتا ام عتاب شتا ام انعام شتره خدا سے عمل پکار دے چه مونتا اللہ انعامون راکے او دا زابوننم اللہ ماب دیوج رب کریم محبوب کریم تا فرمائے چه دا لا الہ الا اللہ پا کلمہ باندے چه دنیا کے سو کامیاب ہو او ثابت قدم ہو نو قبر کے بم پہ کامیاب دیوج چه سوک دا اللہ دروبوبیت پہ اقرار کے جن تیر کے نو خبر کے ورت پرشتے راشے قرآن فرمائی تتنزل علیہم الملائک خبر کے ورت پرشتے راشے ورت ویلا تخافو دا خبر دا عذاب نمیرے گا ولا تحزنو او مخبگے گا گویا کہ وہ اب شروع بالجنت اللتی کنتم تو عدون پا جنت کے ورت دا جنت رزق ملاوے گے نو پا خبر کے ورت دا جنت زیرے ملاوے گے دک وجد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنت نحیتکم عن زیارت القبور ما تاسو دا زیارت دا قبرون نا پخوا منے کولے زکر چچا کے اسلام نو ہو چا تا معلومات نو ہو نو ماوی چا قبرون لمز ہے وچا کلو اس اسلام راگے ایمان راگے و دین راگے نو فزوروها تاسو دا قبرون زیارتون لز ہے فا انہا تو زاہد الدنیا قبرستان تلو سر انسان کے دینداری رازے پریزگاری رازے فا انسان کے گوئے کے تقوی رازے نو دا قبرون لزے زیارت کوئے ہے قلوها الحمد وائے اغیبان سلام نوائے اغیتب اللہ راحت ورکے او اغیب دعا کئی نو پتا سبم اللہ راحت راولی اور میں دو گلنو ہو چھے اللہ دزن کدن وقت گئے ام عذاب اور کی خلیت امان راکا بیا دزن کدن نبات خبر کے مذابون ہو تکلیف بنا دے گناہگار تبکی زیاد تکلیف خلیت مونگتا سدا امان راکا او ددے نبات تر قیامت پورے چھے سمر تکلیف بنا ماران لڑمانوے او سمر اور سمر زور شور و حیبتوے اپا دے انسان بانے تیرے خوچ کل دا قیامت روز راضی اللہ بو فرمائے چھے بربند اس مکے نہ پاس ہوئے ہیں دا قیامت پہ رز باندے بدے دا قبر سر بربند والاڑے پب سر کے بے مزگوی شیگی بدن کے بے بھی نجو شیگی او سلویخ کالب پزہ باندے والاڑوے سلویخ تو کالب پا مقدار با یو قدم دوچت کریوے او یو بد پز مکے خودوے دا اللہ حکم دا بولاڑے ارمی داو گولن صحابہ کرامو دا قبر نا دا نجات دا غستو دا دعا پا وقت جڑلی دی نبی علیہ السلام میں جڑلی دی عائشہ صدیقی جڑلی دی فاطمہ الزہرا جڑلی دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جڑلی دی حیدر کرار جڑلی دی حضرت عثمان ذی النورین جڑلی دی نو موت اللہ پکار دے چہ سباب گا منز نہ کو نیکے کو دا عذاب دا قبر نہ نجات غواڑو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم احفظنا یا فیاض من جمیل آفات والامراض اللہم احفظنا یا فیاض من فتنة مسیح الدجال اللہم احفظنا یا فیاض من عذاب القبر اللہم